دست تو دست تو خیابونایی با آدم میاد من بی حوصله چرا بازم عطر موقع خوابم میاد مهتابم میاد هر کاری که کردی آدم میاد که چه کارایی کردی با قلبم از تو بیزارم زیاد بازم که میخوای بری بازم که میخوای نمونی تو عوض نمیشی هنوز همونی بچه ای منو فکر کردم بچه ای بگو واسه این قلب بیچارم بازم کشیدی چه نقشه ای بازم که میخوای بری بازم کشیدی چه نقشه ای وقتی هوا بارونی وقتی هیچ کسی بینتون نیست چه احساسی داری به اون تو چه حسی داری فکر من میافتی یا نه دوستش داری نامر میافتی گاهی یادم عشقم آره یا نه بازم که میخوای بری بازم که میخوای نمونی تو عوض نمیشی هنوز همونی بچه ای منو فکر بچه ای بگو واسه این قلب بیچارم بازم کشیدی چه نقشه ای بازم که میخوای بری بازم کشیدی چه نقشه ای بازم کشیدی چه نقشه ای